चलिए जी, अब हम अल्फाज को देखते हैं। चलिए जी, पहले अस्मा को देखते हैं। दमन खून को कहते हैं। दाल मीम, मीम इसका रूट है। इसम नखेरा। मसफूहन बहाया हुआ। सीन फा हा इसका रूट है। मफ़ूलन के वजन पे मसफूहन, इसम मफ़ूल है ये। सफ़ेहा कहते हैं बहाने को, और ख़ास तौर पे खून बहाने के लिए लफ्ज़ आता है। पीछे भी हम लोग ये चीज़ देख चुके थे। फिस्कन नाफरमानी, गुना। फासीन काफ इसका रूट है। हदों से भरना, किसी भी चीज़ का अपनी जो उसकी सतह होती है उसको उससे बाहर निकल आना। बागिन चाहने वाला और सरकश। बागिन या इसका रूट है। बागिन इस्म फाइल। आदिन आदि, हद से भरने वाला। बग़यिहिम उनकी सरकशी, इसका भी रूट बागिन या है। चलिए अब हम फाल को देखते हैं। ला अजीदू, नहीं मैं पाता। वो जीम दाल इसका रूट है। वाहिद मुतकल्लिम। जज़ई नाहुम, हमने बदला दिया उनको। जीम ज़ाया इसका रूट है। फ़ेले माजी है। जमा मुतकल्लिम। तुख़रिजूहू, तुम निकालो इसको। खारौज जीम इसका रूट है। फेले अम्र है। यादिलून, वो हमसर बनाते हैं। ऐन दाल लाम इसका रूट है। फेल मुदारे। जमा मुज़क्कर गायब। अस्मा में एक और लफ्ज़ लिख लीजिए, हलुम्मा। आपके पास आयत नंबर 150 में होगा। हलुम्मा इसम फेल है, अमर के मानों में है, हाजिर करो के माने में। वाहिद तस्निया जमा सब के लिए बोला जाता है, लाजिम भी है और मुतअद्दी भी है।